السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 640 اس سبق کے اندر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا توبۃ النصوحہ کا کیا مطلب ہے دھیان سے سنیے کہ توبۃ النصوحہ کسے کہتے ہیں اصل ناصح کہتے ہیں درزی کو ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے درزی جو ہے وہ کپڑے کو کپڑے سے ملاتا ہے تو توبۃ النصوحہ اگر آدمی اچھی توبہ کرے تو ایک گنہگار بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے یہ توبہ اس کے لیے اسے توبۃ النصوحہ کہتے ہیں اور حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم اور شرمندہ ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ اور عزم رکھتا ہو اس لیے یہ یاد رکھنا یہ بہت اہم توبہ ہوتی ہے اس لیے اعمال صالحہ کا لباس جو گناہ کی وجہ سے پھٹ گیا ہے تو یہ توبۃ النصوحہ اس کے خرق یعنی پھٹن کو جوڑنے والی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے توبۃ النصوحہ کے سلسلے میں 6 چیزیں بتائی ہیں اسے دھیان سے سن لیجئے نمبر 1 اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت اور شرمندگی نمبر 2 جو فرائض واجبات اللہ تعالی کے چھوٹے ہیں ان کی قضا نمبر 3 کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا تھا تو اس کی واپسی نمبر 4 کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی نمبر 5 آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پکا اور پختہ عزم اور ارادہ نمبر 6 اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھ لے یہ مظہری میں تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرائط توبہ بیان فرمائی ہے وہ سبھی علماء کے نزدیک مسلم ہیں بعض نے مختصر بعض نے مفصل بیان کر دیا ہے اس کے لیے ناصح اصل جو ہے درزی کو کہتے ہیں درزی کپڑے کو کپڑے سے ملاتا ہے اسی طریقے سے توبۃ النصوحہ گنہگار بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے اسی لیے ہر نبی آ کر کہتا تھا انی لکم ناصح امین اور ناصح کا مطلب نصیحت کرنے کا بھی ہے یہ بھی ہے نصیحت لیکن ایک ترجمہ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے اس کے لیے اپنے گناہوں سے توبۃ النصوحہ کیجئے جہاں توبۃ النصوحہ مل گئی سمجھ لو کہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا البتہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ کئی چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا میرے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو گئے تو اب یہ اسباب بتائے حدیثوں کے اندر میاں بیوی کی طرف محبت آپ خالی بیوی کی طرف دیکھ کر ہنسیے اللہ کو بھی ہنسی آئے گی آج یہ کام بھی کر لیجئے بیوی کی طرف دیکھ کر ہنسیے بیوی آپ کی طرف دیکھ کر ہنسے کسی کی بیوی نہیں ہوتی کسی کا شوہر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں کسی مسلمان کی طرف دیکھ کر بھی ہنسو گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں یہ ذہن میں رکھنا کوئی مسلمان بھائی ملے اس کی طرف دیکھ کر ہنسیے یا کوئی جو ہے کسی عورت کو مسلمان عورت ملے دیکھ کر ہنسیے اللہ کے لیے آپ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغائر اور کبائر کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے اللہ قبول فرمائے دیکھیے میں نے آپ کو ایک دین کی بات بتائی اب ساری مخلوق میرے لیے دعا میں لگ گئی پرندے میرے لیے دعا کر رہے ہیں چرندے دعا کر رہے ہیں مچھلیاں دعا کر رہی ہیں آپ سامنے والے کو بتاؤ گے تو ساری مخلوق آپ کے لیے بھی دعا میں لگ جائے گی